danyale jonga be ni danyale ala ndal je daga dawola birato jonga be ni nyasile jonga be ni nyasile ala ndal je daga dawola jimeto Da-da-da.